met onderhand. Bijna 6 uur. Bijna tijd voor de start van de 538 ochtendshow, waarin jij ook weer een rol kunt pakken, namelijk die van de eerste luisteraar van de dag. Bel nu 0909-30538. Wie weet kom je dan in de uitzending. Krijg je het unieke eerste luisteraar van de dag t-shirt er ook nog eens bij en heb je voor altijd een goed verhaal bij al je vrienden en je vriendinnen. Dus bel 0909-30538. Veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Libanon zijn meerdere Israëlische aanvallen geweest. In de stad Baalbek in het oosten van Libanon is een woongebouw geraakt. Daar zijn meerdere burgerdoden gevallen. Reddingswerkers proberen gezinnen onder het puin vandaan te halen. Bij aanvallen ten zuiden van de hoofdstad Beirut vielen zeker 6 doden. Ja, en door de oorlog in het Midden-Oosten kan de prijs voor een liter benzine makkelijk richting €2,50 gaan. Dat heeft de Rabobank berekend. In het zwartste scenario kan het zelfs meer dan €3 gaan kosten als er geen olie meer komt. Maar zo erg lijkt het niet te worden. Ook de energierekening kan al gauw €50 per maand duurder worden. Het vliegtuig met de eerste groep Nederlanders uit het Midden-Oosten komt rond 8 uur aan op Schiphol. Het KLM-toestel vertrok kort na middernacht uit Muscat, de hoofdstad van Oman. Er zijn 83 Nederlanders aan boord. Omdat er nog zeker 1000 andere Nederlanders vastzitten, bekijkt KLM of ze nog meer vliegtuigen kunnen sturen. Gaan we naar het weer. Vanmorgen is het op veel plekken bewolkt. Later steeds meer zon. Het wordt 8 graden op de Wadden tot 17 graden in Limburg. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. En waar die staan, weet ik. Ja, dat weet ik inderdaad. Daar staan geen files. Niet? Nee. Nou, kijk aan. Dat is goed. Zullen wij eens even op zoek gaan naar de eerste luisteraar? 0909-30538. Je weet, staat daarvoor open. En als jij het gezellig zou vinden om vanochtend de radioshow te openen, dan hierbij de uitnodiging. Pak hem en bel 0909-30538. Er ligt hier een prachtig t-shirt te wachten. En ja, ik heb de weersverwachting gezien. Je kan hem gewoon deze week nog aan, hoor. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. Een spanplafond binnen 1 dag geïnstalleerd. Ga naar plameco.nl. Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. De 4e van maart, een nieuwe dag en een nieuwe ochtendshow. Tot 10 uur vanochtend met David Guetta en Kid Cudi. Memories. Radio 538. Het loopt allemaal door elkaar heen. Je wordt er gek van. Yeah, yeah. Maar het is ook, het houdt niet op. Dat is het ook. Ik wil hier weg. 538 ochtendshow. Elke dag vers, mensen. Radio 538. All the crazy shit I did tonight. The best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Therapy for me. All the crazy shit. en Kid Cudi, Memories. Zo. Hey. Hoor eens even, trompetgeschal. En dat betekent dat wij zijn aangevangen aan een nieuwe dag, de woensdag. En een gloednieuwe ochtendshow is gestart. Ik vond frisjes. Ja, vanochtend. Nou, je balanceert nu toch al een beetje tussen je lentegarderobe en de wintergarderobe. En 's middags is het natuurlijk lekker graadje of 16 in het zonnetje. Heerlijk. En dan kom je vanochtend buiten. Het was 3-4 graden. Ja, het is heel helder. Dus oh, ja, wat een bloedmaan natuurlijk vannacht. Prachtig was hij. Ja, schitterend. Ik ga er toch altijd even dat ik denk, nou, ik heb boven, laat maar zeggen, ik slaap op zolder. Oh ja? En dan heb ik nog zo'n randje ramen in de gang zitten. En dan kan ik precies vanuit bed. Kun je zo naar de maan staan? Buiten kijken, ja. En dan zie je toch dat je denkt, oh. Heeft het altijd iets magisch? Ja, vind ik wel, ja. Als die door de bomen schijnt. Vraag jij ook altijd af, zou daar nou iemand wonen? Op de maan? Nee, dat vraag ik me nooit af. Nee? Nee, op de maan woont niemand. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, dat weet je dus. Had hij wel een keer gezwaaid? Ja, ik denk dat. Waarom zouden wij hier wel zitten en. Op de maan? Op de maan bedoel je? Nou ja, zijn we toch geweest? Op de maan woont niemand, hoor. Dat weet je niet. Nee, op de maan woont niemand. Maar op een andere planeet. Ja, ik weet zeker dat er ergens anders in het heelal is er wel een vorm van leven. Maar of dat hetzelfde leven is als wij hebben, dat denk ik niet. Ook niet. Het zal een andere vorm zijn. En wat voor andere vorm? Ja, iets waar wij ons niet zoveel bij voor kunnen stellen, denk ik. Wij hebben natuurlijk alles, wij projecteren het altijd op zoals wij hier alles doen. Op de mens. Ja. En ik denk dat het een hele andere. Ja, dat we het ook niet herkennen, misschien. Nee. En misschien zijn zij wel veel verder dan wij. Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop het voor ze. En dat ze nog eens goed kijken naar wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. Ja, dat zij wel weten dat wij hier zitten en dat ze echt kijken. Oh, oh mijn god. Oh, ze zijn weer. Ach, daar gaan ze weer. Ja, dat. Want ook vandaag veel nieuws over de situatie in Iran en de landen eromheen. Er zitten nog veel Nederlanders daar vast in het Midden-Oosten vanwege de oorlog. Rob Jette die vertelde gisteren wat het kabinet doet om deze mensen terug naar huis te krijgen. Het kabinet werkt heel nauw samen met KLM, die de komende tijd extra vluchten kan uitvoeren om gestrande reizigers daar terug te halen. En Nederland kan wellicht ook een rol spelen in het terughalen van Europeanen uit andere lidstaten. En daar bereiden we ons ook op voor. Maar als het nodig is, zet u dan ook militaire vluchten in? Ja, we bereiden ons overal op voor, maar zolang het met civiele vluchten kan, is dat de snelste manier om Nederlanders terug te halen. Ja, anders premier Jette, die meteen met zijn neus in de boter valt als het om dit soort dingen gaat. Nieuw kabinet zit echt net. Ze zijn goed een week onderweg en hebben nu al met een oorlog te dealen. Later vanochtend bellen we trouwens nog even met de Shores. Die hebben we eerder deze week gesproken. Hij zit vast in Dubai met zijn gezin, was daar op vakantie en wil heel graag terug naar Nederland. Vooralsnog zit hij daar. Even horen wat zijn situatie is en of er al zicht is op een terugvlucht. Misha, die hebben wij ook aan de telefoon. Die komt gewoon uit Den Haag. Goedemorgen. Of Den Burg, sorry moet ik zeggen. Op Texel is dat. Goedemorgen, Misha. Goedemorgen, mensen daar. Hey, hallo. Ja. Daar zijn we. Ja, het is altijd fijn van zo'n unisex-naam. Dat je op voorhand, als je Misha hoort, weet je niet of je een man of een vrouw aan de lijn krijgt. Dat is helemaal correct. Ja. En er lopen ook een heleboel hondjes, die heet ook Misha. Is dat een hondennaam, ja? Ja, hondennaam. Ja, er lopen ook een heleboel kleine hondjes, die heet ook Misha. Ik krijg een enkele hond die Misha heet. Nee. Wel Vicky en maar jij hebt daar wel vaker problemen mee, hè? Dat jij echt als enige jij iets weer niet weet. Oh. Oké. Dat is me wel opgevallen de laatste tijd. De toon is gezet, hoor. Ja, maar ik. Sorry? Ik zeg, de toon is gezet. Ja, ik geloof dat dit. Ja, wel, hè? Zou die wel gaan afpoeien? Ja, maar dit zit. Nee, dit zit dieper bij Misha. Nee, maar ik kijk, Misha heet Misha, dus die valt het ook op als er honden worden geroepen met de naam Misha. Want die voelt zich direct aangesproken. Ja. Dus hij zal het wel weten. Ja. Dat bedoel ik. Ja, ik heb heel lang honden gehad. En ik kwam door het hele land met de honden. En ik heb nog nooit één hond Misha. Ik denk dat er in Nederland één hond Misha heet. En dat ben ik. Ja. Nou, Michel, laten we je niet als hond wegzetten. Werkzaam op een vakantiepark op Texel zie ik staan. Wat leuk, op de Krim. Ja, correct. Op de Krim. Ja, leuk park, man. Dat is absoluut een gek park. Een fantastisch zwembad hebben ze. Net nieuw. Ja, een paar jaartje of 4 jaar oud of zo. Nee, 2017. Dus dat toch alweer? Grappig. Ja. Time flies. Ja. Maar wat doe jij op het vakantiepark? Ik maak hier 's morgens eerst ontbijtboxen voor de mensen die ontbijt besteld hebben. Of als ze een buffet hebben, een ontbijtbuffet. Oh ja. En daarna neem ik de bestellingen in ontvangst en ruim ik op en doe ik de nieuwe bestellingen. Nou. Dat is wel leuk, want iedereen is altijd blij als jij je ontbijtje afgeeft. Ja, absoluut. Ja. Zeker weten. Het moet ook een feestje zijn. Wat zit er in de box vandaag? Er zit een keizerbroodje in, een croissantje. Oh. Er zit een krentenbolletje in. Er zo. Zit kaas in. Er zit jam in. Er zit een eitje in. Er zit een suderant in. Er zit een kleine muffin in. En een cracker. Zo vind ik het een vrij fors bedeelde box. Je hoeft de rest van de dag niks meer te eten als de box leeg is. Ja. Goed begin van de dag, hè? Ja, hartstikke goed. Ontbijt is belangrijk. Dus. Ja, dat is zeggen ze altijd de meeste... Goed volproppen. Ja, de belangrijkste maaltijd van de dag, ja. Het maar eten dan, hè? Ja, ja. Ja. Misha die verzorgt dat. Hey, is er verder, want ik hoor iets over een zwembad daar bij jullie op het park. Maar is er verder nog iets te doen? Hebben jullie zo'n mascotte ook rondlopen, bijvoorbeeld? Ja. Ja, we hebben Ciso en Joris Jutter. Nou, en wat jullie ook heel tof hebben, zo'n soort BMX-baan zit nog op het park. Ja, we hebben zijn nieuwe pumpbaan. Ja. Die is vorig jaar, of 2 jaar geleden aangelegd. Die is heel druk altijd. Een pumptrack, toch? Ja, een pumptrack, ja. Correct. Oh, maar ik zie even wat foto's. Het is een behoorlijk park ook daar op de Burg. Het is heel groot, ja. Nou, sterker nog, ik heb er ooit met Rick gelogeerd. Toen was het denk ik nog van jullie vorige eigenaar. Oh, toen we gingen parachutes springen? Ja. Is dat park? Ja. Schitterend park. Hoe lang is dat geleden dan? Nou, een kilo 40. Ik zou nu niet meer met een parachute naar buiten gaan. Want dat, nee. Het vliegtuig komt niet meer omhoog. Misha, jij bent vandaag. En we vinden het leuk dat je luistert daar ook op Texel. Officieel. De eerste luisteraar. Het shirt is onderweg. Helemaal te gek, jongens. En dames, dankjewel. Doe ze allemaal de groeten daar. Gaan we zeker doen. En geniet ervan. Nou, jullie hebben er prachtig weer bij deze week. Wij gaan genieten van het mooie zonnetje op ons park. Dat zou ik doen. En blijf lekker luisteren, Misha. Gaan we zeker doen. Oké dan, 6:13. We kunnen los. Luister naar Rick, hi. Niels, Tim en ook naar Florentina. De Ochtendshow. De Ochtendshow is feestgezellig bovendien. En altijd warm. Op 538, vol kracht zo op de vroege morgen. Voor de 4e van maart vandaag. Begint de dag altijd met een lach. Nee, eventjes geen zorgen. En Thomas en I en Teddy Swims. Gone. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a Radio 538. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feeling. But someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing. Dag 4 maart en Forner Cold as Ice. Om even kijken, 7:10 inmiddels geworden. En toepasselijk voor de mensen die nu naar buiten stappen. Want we concludeerden net al, het is hoe aangenaam het overdag is, hoe koud het 's ochtends als je de deur uitstapt. Maar wel met fluitende vogeltjes op de achtergrond. Dus dat is een lentegevoel dat het geeft. Overigens, ik ga toch nog eventjes kijken hoe dat zit met Misha als hondennaam. Ja, ja. Want het zat me toch niet lekker. Maar ik heb het eventjes, dat is het mooie natuurlijk. Tegenwoordig krijg je zo'n zo'n heerlijk AI-antwoord. Maar Misha, vaak gespeld met een S, is een populaire, vriendelijke en internationale hondennaam. Oh, ja, okay. Grappig. Zo krijg ik dacht dat hondennamen juist heel kort moesten zijn. Als Dex of... Eén lettergreep. Bas of... Maar kijk, die honden horen namelijk niet, die horen alleen maar tonen. Oh, is dat zo, ja? Die horen niet dat jij Dex, die horen alleen maar... Weet je wat, ze spreken geen taal. Zo'n klank. Zo'n klank, ja. En volgens mij, ik dacht al dat het een beetje commanderend moest zijn. Ja, ja. Dus Max en Kort. Tim. Ja. Zou een goede hond zijn. Max, maar Max is voor mij een naam die je echt veel hoort voor een hond. Ja, zeker, man. Ja. Zeker. Na het succes van Max Verstappen is dat alleen maar meer geworden. Ja, ja, ja, dan heb je een hele snelle hond. Ja. Die schiet voorbij. Een verhazen windhond. Nou goed, dat. Dit is de 538 ochtendshow met later nog kans op een badjas. We gaan lekker naar de wekker spelen. Dat doen we zo meteen om iets voor 7 uur. En dan mag je even meedenken welke plaat er straks gedraaid mag worden. Kun je een badjas winnen? Been faking.

En dan op het betaalde contentplatform OnlyFans worden veel chatgesprekken door AI-bots gedaan. Nou, dat verwacht je niet. Nee, je verwacht niet. Ja, natuurlijk bij wel. Bij meer dan 100 kanalen. En dat terwijl OnlyFans eigenlijk beweert dat je altijd direct met een maker zelf praat voor, nou ja, honderden euro's vaak. En tijdens het voeren van een erotisch gesprek denkt de klant dus dat hij echt zit te chatten met zo'n pikant geklede dame. Ach, dat is toch echt een partij naïef als je dat... Vroeger had je die sekslijnen die je kon bellen. Denk je dan echt dat daar een vrouw aan de andere kant met zichzelf bij... die stond gewoon de was op te vouwen. En die zat een peukie te roken met de buurvrouw op de bank. Een vriend van mij die moest al die gesprekken monteren. Ja. En dan, hij zegt, ja... Er zaten helemaal geen... Die zaten niet, nee joh. Die zaten gewoon... Het gewoon nee, die kregen een script, dat zaten ze voor te lezen. Ja. En die deden een beetje... was eigenlijk acteur. Gewoon werk. Ja. Aan de andere kant, ik heb wel die docu van die Ferry... Doedens gekeken. En die had wel een aparte telefoon. Ja. En die zei ook steeds dat dan moest hij even chatten met iemand. Hij deed wel van die berichtjes versturen. Dan zat hij op een gegeven moment... was in het interview zei hij... Oh, wacht even hoor, ik moet heel even... En dan pakte hij zijn telefoon erbij. Ik zit ik heb zo'n zin in die grote, dikke... Nou, dan kwam er weer een funzige tekst. En dan legde hij zijn telefoon weg. Zo, nu kunnen we door. Kan ik even mijn crypto's weer checken? Lag hij op de bank? Ja, dan zei hij... Oh, ik zit lekker met mijn hand in mijn broek. Denk aan jou. Dan zat hij gewoon met de cameraman te lullen. Ja, zat hij interview te doen. Ja. En dan moest hij wel van die voice... En ik denk dat hij dan betaald krijgt per voicebericht of zo... Dat zal, denk ik, dat, iemand van, zo, dat je dat bestelt en dan krijg je dat toegestuurd. Rick heeft dat natuurlijk ook gedaan voor verjaardagen. Ja, dan kon je op een gegeven moment kon je een BN'er... kon je dan een... hallo, Rick Romeini van 538. Ja, dat heb ik één keer gedaan. En dat moest je 25 euro voor betalen. Ging dat niet via allemaal van die TMF-gasten of zo? Ja. Post of... Ja, nou, dat zou wel eens kunnen. Dat die allemaal dat soort bedrijfjes hadden. In elk geval, ik heb nooit meer geld gehad. Oh. Maar jij bent een keer geboekt. Ik ben één keer geboekt, ja. En dat was echt inderdaad, hallo, Rick Romein, leuk dat je naar ons programma luistert. Ferry Somoji, die was het. Die deed het. Ferry Somoji, ja. Die deed het. En Ferry, die heb ik ook nog op de app gehad. En die zei, ik kom er bij je op terug. Ik zeg, ja. Maar was dat niet een proef, een demo? Nee. Hij heeft het ook een paar keer gevraagd, inderdaad. Ik ben er niet op ingegaan, maar... Nee. Maar ik dacht bij mezelf, ja, voor mij was 25 of 50 euro. Maar het voelt toch ook niet goed om daar geld voor te vragen, voor zo'n boodschap? Als jij, laat maar zeggen, je bent groot fan van Martin Garrix, ik noem maar iets. Kijk, met alle respect voor Rick en Florentine en onszelf. Ja. Ik bedoel, maar als je echt groot fan bent, of van zo'n Davina Michel die hier was. Ik kan me voorstellen dat het fantastisch is als je dan een bericht krijgt van... Hey, Davina Michel hier. Gefeliciteerd met je verjaardag. Wat leuk, Ellen, dat je jarig bent. Maar als iemand echt groot fan is van dit radioprogramma en die wil zo'n boodschap van mij hebben en die stuurt mij een berichtje, dan neem ik dat voor diegene op en dan stuur ik dat toe en dan hoef ik geen geld voor te hebben. Maar niet als je het elke dag krijgt. Ja, maar zo erg is het vaak niet. Nee. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ik boor een compleet nieuwe inkomstenbron aan. Nou, dat was nul. Ja. Nou, één dus, maar dat... Wat beurde je daarvoor? Wat was jouw tarief? 50 euro. Nou, weet zo? Ik. 50 euro. Vind ik ook wel veel geld voor een boodschap. Echt, onderin zat ik. Wie zat er nog meer? Elke BN'er van... veel, hè? Ja, elke BN'er van Nederland zat erin. Ja. Oh, wat grappig. Gisteren werd bekend dat zeker 1700 politiemensen... na de moord op Lisa uit Apkoude vorig jaar zomer... in het dossier over deze zaak hebben zitten neuzen... terwijl ze daarin helemaal niks te zoeken hadden. Nou, met veel agenten is er ook inmiddels een gesprek gevoerd... en de politiebond zegt nu dat deze agenten gewoon hun werk deden. Ze keken bijvoorbeeld in het dossier... omdat ze het signalement van de dader even wilden weten. En dan konden ze naar hem uitkijken. Ja, dan. Ja. Weet je waar me dit aan deed denken? Kan je nog herinneren dat op een gegeven moment... op Schiphol, was dat niet met Hazes of met Jeroen Rietbergen? Jeroen Rietbergen. Met die voice rel, dat ook dat personeel van de incheckbalies... hij ging op een gegeven moment naar Amerika, die gingen van tussen. Ja. Dat binnen no time uitgelekt was. Foto's ook van de incheckschermen. En Barbie, Samantha de Jong, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Dus al het ziekenhuispersoneel stiekem zitten gluren. Nou ja, wat onze minister van de Justitie gisteren ook zei. Wil is dat toch? Die zei van, het is heel menselijk dat je in dit soort gevallen... dat je wordt nieuwsgierig en je gaat kijken. Maar hij zei, ik verwacht toch van de politie... dat ze die nieuwsgierigheid in bedwang kunnen houden. Ik heb hem gisteren nog even gezien. Oh, was hij daar, ja? Ja, was in Den Haag. Daar moeten we het zo meteen even over hebben. Man, wie ik allemaal tegen ben gekomen. Rick heeft stage gelopen in Den Haag. Dan nog een enorme verrassing in de halve finale van de KNVB-beker. NEC heeft de koploper in de Eredivisie PSV gewoon uitgeschakeld. Ja. NEC won in eigen huis in een vermakelijk potje met 3-2... en staat voor de zesde keer ooit in de finale. Ja, ze wonnen de beker nog nooit. En de tegenstander die komt vandaag uit de wedstrijd AZ-Telstar. Ik denk dat ze hem wel gaan winnen dit jaar. Ik denk dat ze hem pakken, NEC. Ze spelen goed, hè? Het was zo'n waanzinnig leuke wedstrijd. Het was echt een goede pot. Ja, tenminste, ik heb de eerste helft gezien. Ja. Maar ik had wel dat ze de kleedkamer in gingen. Toen dacht ik, oh, dit gaat NEC winnen. Ja. Die voelden het gewoon aan alles. Ja, ja, ja. Maar die speelden om iets natuurlijk. En die hele stad, weet ik niet of je die reportage gezien. Ja, man, die is al helemaal... Heel Nijmegen stond op zijn kop al een week lang dat zij die halve finale gingen spelen. En zij voelden volgens mij ook wel, als we deze wedstrijd winnen, dan hebben we hem binnen, die beker. En het is hard, van harte gegund ook daarin. Nijmegen, NEC, leuk voetbal het hele seizoen al. Ja, man. Ja. Overigens krijg ik hier Jack Ploy die reageert. Hij zegt, shout-out heet dat platform. Dat is van Ferry Samodji. Zit Jack daar ook op? Dat kan niet, dat moet wel, want anders had hij het niet geweten. Dat is wat hij vraagt. Even vragen, hoor. Nou ja, bel Jack even, die is wakker. Ja, bel Jack eventjes. Die is toch... Moet Jack even bellen? Dan kunnen we even kijken. Ik ben ook vooral benieuwd hoe vaak Jack geboekt is. Nou, die is wat bekender ook natuurlijk. Dus dan kunnen we wel even horen of die vaak... Of die de nodige factuurtjes heeft gestuurd. We gaan natuurlijk en bekend als standaard. Ja. En dan ook nog eens bekend als Formule 1-presentator. Maar Joy Beunen staat erin, Kjeld Nuis staat erin, Tom Coronel, Mike Hansler. Er staan echt heel veel Bridget. Echt dan is het wel nog aan de... Want die Mike, die is pas van vorig jaar. Dus dat is wel nog steeds iets dat je denkt van... joh. Gaande nog steeds. Aten Mos. Jeetje. En Jack Lloyd. Dus. Hey Jack, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, wij waren even benieuwd, want jij reageert meteen over dat platform van Ferry Samodji. Jij stond daar dus ook op. Ja, nog steeds. Maar krijg jij wel eens aanvragen? Maar Rick heeft wel gelijk. Want ik krijg inderdaad elke dag allemaal van die mensen... joh, kan je even voor mijn vriendinnetje zus, kan je even voor mijn broer zo, even dat of zo. Daarom is dit wel erg handig. Ja. Ja, gewoon. Dat wordt georganiseerd, je spreekt het in, videootje en opgestuurd. Klaar. Werkt goed. Maar wat krijg je ervoor? Ja, het ligt er €25 voor een gewone boodschap van gefeliciteerd. En voor een grote boodschap. Hele grote boodschap. Ja, maar het is wel grappig dat je het vraagt. Want ik heb een keer een hele leuke opdracht gedaan voor een heel bedrijf. Ja, oh nee, en dan doe je dus eerst aankondigen dat er iets aankomt. En dan vertel je iedereen van, joh, let op, volgende week moet je daar verzamelen. Ja. En dat levert wel leuke bedragen op. Grappig, joh. Dat is wel goed. Maar dat gaat dan tegenwoordig breder dan alleen maar... hey, Jack hier, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, absoluut. Ja, en je krijgt ook echt... wat wel heel leuk is, je wordt goed geïnformeerd. Dus Ellen, die gaat met haar broer op vakantie. Is al 7 jaar niet op vakantie geweest. Oh, en dit en zus en zo. Ja, hartstikke leuk, hoor. En het is heel erg makkelijk, want je kan het gewoon op je telefoon zien. De tekst staat in het scherm. Oh, joh. Het kan dus gebeuren dat jij staat te boren in de... En dat je tussendoor... Met rechtse hand neem ik dat gewoon op. Links doet hij de mond maar open en rechts gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, maar krijg je dan ook dat mensen in moeten vullen of ze een boodschap willen van Jack Ploy, de sportverslaggever, of Jack Ploy de tandarts? Dat je ook niet mee te maken hebben. Met die tandarts willen ze niet te maken. Wat leuk, man. Nou goed, fijn. Maar jij zegt een paar per week is toch wel wat je binnenkrijgt. Ja, zeker. Absoluut. Leuke aanvraag. En sommige kun je ook gewoon weigeren. Als je denkt van, nou dat doe ik even niet. Nee. Heb ik gezien. Als het niet te expliciet is. Ja, precies. En dan zijn het ook wel eens hele vervelende dingen. Weet je wel, iemand die vindt zijn buurman een vreselijke lul. En of je dat dan even wil zeggen. Dat doen we niet. Fijn dat je even reageerde, Jake. We spreken je vrijdag. Ja, tot vrijdag. Yes, tot vrijdag. Heb een mooie dag. Hoi. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From where it's easier to see. There ain't no difference between between you and me, from way out here, it's easier to see, there ain't no difference in my world, in my world, in my world, in my world. In My World, in de ochtendshow, tussen 6:13, de hoogtetijd. Lekker, na de wekker. Even benieuwd wat we zo meteen voor je mogen draaien. Ik zou het niet weten vandaag, want het zijn twee leuke liedjes. Wij vieren vandaag de verjaardag van Billy Gibbons. Dat is een van de gitaristen en leadzanger van de band ZZ Top. Oh, jaartje ouder geworden. Hij had een baard, hè, volgens mij. Die, Geen baard. Nee, er had er één geen baard. Nee. Geen baard? En die heette Beard, dat was zo grappig. Ja. ZZ Top van Legs. Wat zeg jij? Ik ken deze helemaal niet. Ja, man. Lex ken je wel, toch? Van ZZ Top? Nee, deze niet. Ken je Lex niet? Nee. Nou, dat was misschien niet het allerbeste stukje uit de plaat. Nee. Maar. Optie 2 vandaag is de sterfdag van Keith Flint. Hij is de zanger van The Prodigy, tenminste, dat was hij tot zijn dood. Van onder andere Outer Space. Nou, laat me weten wat de leukste is van deze twee. Optie 1, Legs van ZZ Top. En optie 2 is The Prodigy met Outer Space. Dat was denk ik zo'n beetje de eerste hit van The Prodigy. Zo leren we ze kennen aan het begin van de 90's. Via de app van 538 kun je doorgeven. Een 1 voor ZZ Top en een 2 voor The Prodigy. En de plaat met de meeste stemmen. Die is zo dadelijk helemaal te beluisteren op de radio. En het mooie is, je maakt ook nog kans op een badjas door te stemmen op 1 van deze twee liedjes. If you love somebody. danger, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Tyla en Nile Rodgers, het drietal met Talk To Me om 9 minuten voor 7 uur. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Wij hadden vandaag een liedje van ZZ Top in aanbieding, aangezien vandaag Billy Gibbons verjaart. En ook de sterfdag van Keith Flint van The Prodigy, daar staan we bij stil. Dus Outer Space was ook een optie. Aan de telefoon Tijmen. Goedemorgen, Tijmen. Goedemorgen. Uit Alkmaar. Ja, dat klopt, ja. Ja, nou, dan ben jij hier natuurlijk aan het opmaken voor de bekerfinale. Of de halve finale is het, waar AZ in staat. Ja, ik volg het niet helemaal, hoor. Oh. Maar af en toe ga ik nog naar het stadion. Maar ik volg het meer voor de gezelligheid. Ja, precies. Gewoon lekker een biertje drinken onder het genot van de geur van gras. Ze leggen daar toch altijd bij AZ spinazie op? Of een wijfje op het... Vroeger deden ze dat, spinazie, van die spinazie-matten. Oh ja? Toen ze nog het oude stadion hadden. Oh, om het gras goed te houden. Ja, tegen de vorst. Ja, dat ging toen zo. Ja, dat was in die tijd. Dat is, als dat de oplossing is, dan moet je dat doen. Maar Tijmen denkt, dit gaat echt, dit is te ver terug. Inmiddels ligt er een kacheltje onder en ontdooit het lekker. Hey, ik zie, jij werkt bij de brandweer, Tijmen. Oh, wat goed. Ja, klopt, ja. Leuk, man. Ja, het is wel een leuke blok. Hebben jullie een paal? Ja, die hebben we wel, maar die wordt niet meer, dat is nu meer een sierobject dan dat we hem mogen gebruiken. Mag zeker weer niet meer van de Arbo of zo. Nee. Dat soort dingen, dat mag niet meer. Maar je maakt mij niet wijs, Tijmen. Dat is af en toe. Dat als er zo'n paal in de kazerne en jullie hebben op maandag geoefend en daarna ga je nog even aan het bier. Dat je niet af en toe even toch de paal gebruikt, zeg maar. We kijken er af en toe wel naar. In Amsterdam, hè, ben je brandweerman? Ja, dat klopt, ja. Ja. En, want er zijn natuurlijk meerdere kazernes in Amsterdam. Ja, klopt. Ja, ik zit dan in Amstelveen op de kazerne. Oh, oké. Okay. Dus Amsterdam, hoort Amstelveen ook bij. Ja, ja. Hoeveel, dat vraag ik me af, is hoeveel vaak per... Natuurlijk is het wisselend, maar hoe vaak ruk je uit per dag? Is dat gemiddeld? Ja, 10 keer? Ja, dat is lastig te zeggen hoor. Ja, maar ja, gemiddeld nee, of zo. Nee. Ik zou zeggen een keer of 3, 4, maar dat, ja, soms heb je de hele dag dat je alleen maar weg bent. Hè. Soms heb je dagen dat je de hele dag alleen maar op de kazerne zit. Ja. Dus maar, het is echt heel lastig te zeggen, maar 3, 4 keer en ja, heel moeilijk te zeggen vind ik altijd. Maar kun je bijvoorbeeld genieten van een grote fik? Nee, ja. Ja, ja, ja. Of brandweerman geniet je daar wel van, ja. Ja, natuurlijk. Dat vinden we wel heel mooi. Maar dat is toch, ja, ik bedoel, je hoopt dat er niemand bij gewond raakt. Nee. Maar als er verder geen slachtoffers zijn, dan is het heel vervelend als er iets afbrandt. Maar een mooie fik. Het is natuurlijk vervelend voor de spullen en voor de mensen. Maar ja, als brandweerman vind je dat toch ook weer iets moois. Ja, dat is denk ik de reden dat je er uiteindelijk doe je er wat goeds mee. Dus ja, je komt daar alleen maar om te helpen en de brand uit te maken. Ja. Ja. Hey, maar slaap jij ook op de kazerne af en toe? Ja, wij slapen altijd op de kazerne. Dus we werken in 24 uur diensten. Dat is ook wel pittig. Ja, dat went wel. Maar lig je met je pak aan dan, te wachten tot het alarm afgaat? Ja, we liggen met pak aan en aan. Nee. Helm op. Nee. Helm op. Een zuurstoftas op je rug. Een slang in je hand. In de auto. We staan achter in de auto. Tijmen, we hadden vandaag ZZ Top en Lex, dat was de eerste optie. The Prodigy met Outer Space, optie 2. Wat is de leukste? Ja, dat gaat natuurlijk de Prodigy worden. Ja, ik voelde hem al een beetje aankomen. We gaan hem maar voor je draaien. Je krijgt een badjas. Ja, we hebben gewoon geen rode, maar anders hadden we die opgestuurd. Maar wil je een groene of een paarse? Dan maar een groene. Een groene is onderweg. Maak er een mooie dag van en doe ze er goed eraan. Dankjewel. Oké, hoi. Tijmen van de brandweer heeft gestemd. Net als heel veel andere luisteraars. En de meeste stemmen die waren voor deze van de Prodigy. Outer Space. Outer space. The Prodigy. Out of space. Ik zeg, bericht hier van Jeroen binnenkomen. Die zegt, eigenlijk hadden jullie voor Tijman die deze plaat aanvroeg van de brandweer, hadden jullie eigenlijk Firestarter. Ja. Scherm, Jeroen. Ja, dank. De winnaar met de meeste stemmen, The Prodigy, uit begin jaren 90. Grote hit toen voor dat gezelschap. Straks in het vervolg van de ochtendshow willen wij sowieso even weten hoe het is met Sjors en zijn gezin. Zitten in Dubai vast. Waren op vakantie. Ja. We hebben maandag al even met hem gesproken. Hebben toen een hele heftige nacht hadden ze achter de rug. Eigenlijk veel bommen horen inslaan. En met kinderen daar, jonge kinderen op vakantie. Dus redelijk heftige tijd gehad. Hoe het nu is en wanneer zij terug kunnen, dat hoor je zo meteen in de ochtendshow. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Dit is jouw tijd. Oh, alsjeblieft. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor.